بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa risala yetu ambayo inazungumzia haqiqatul manhaj as-salafi, uhakika na uthibiti wa kweli wa njia ya wema waliotangulia, na tukiwa katika mlango wa pili au katika sehemu ya pili, na leo tutaanza maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaliyopokelewa katika sanadi iliyokuwa sahihi na mmoja katika maimamu wakubwa wa hadithi, naye ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري الزليوة katika mwezi wa Shawwal, mwezi wa Shawwal ni mwezi baada ya mwezi wa Ramadhan. Kwa lugha nyingine unaitwa mfungo mosi, na ilikuwa ni tarehe 13. Yamepita masiku 13 ya mwezi. Mwaka aliozaliwa ni mwaka 194 Sasa hivi tuna mwaka 1439. Maana yake ni zaidi ya miaka 1300. Sawa sawa. Lakini leo ukimzungumza Imam al-Bukhari unaweza ukadhani ni mwanachuoni wa mwaka juzi hivi. Kutokana na ilmu yake basi kana kwamba yuko hai. Na hivi ndivyo hali ilivyo. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala aliishi miaka 62 kasoro siku 13. Alifariki rahimahullah ta'ala ilikuwa ni siku ya Idi al-Fitri, usiku wa kuamkia siku ya Idi, baada salati al-Isha. Na akazikwa baada ya swala ya Idi, baada ya salati dhuhri, yaum al-Fitri, siku ya Idi ya Fitri. Idi ya Fitri manake ni Idi baada ya Ramadhani. Imam al-Bukhari alizikwa baada dhuhri siku ya Eid al-Fitr, na alikuwa amefariki usiku wa kuamkia siku hiyo. Kwa hiyo watu walikuwa na huzuni kubwa katika siku ambayo amefariki Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Na siku hiyo ilikuwa ni yaum as-sabti, siku ya Jumamosi. Imam al-Bukhari ni katika maimamu wakubwa wa hadithi, na miongoni mwa maajabu ya Imam al-Bukhari katika hifadhi yake aliyokuwa nayo, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alimpa kwa malezi mazuri na takwa aliyokuwa nayo, na alianza kutafuta ilmu akiwa ni kijana mdogo. Imam al-Bukhari kashughulika sana na ilmu ya hadithi. Imam al-Bukhari alipoingia katika mji wa Baghdadi, watu walifurahishwa na kuingia kwake, na wanawachuoni wa hadithi, mashekhe wakubwa, wakalizungumza sana suala la kufanywa ziara na Imam al-Bukhari katika mji wao wa Baghdadi, jambo ambalo walipenda kumfanyia kijimtihani kidogo kwa ajili ya kuangalia hifadhi yake ni kubwa kiasi gani na uwezo wake wa kuhifadhi ni upi. Wakazichukua hadithi 100, wakazigawa kwa watu 10, kila mtu akapewa hadithi 10. Halafu zile hadithi zikageuzwa matni zake na sanadi zake. Nikisema matni ni yale maneno ya hadithi, tunafahamiana vizuri. Tukisema sanadi ni wale watu walioipokea hadithi kutoka kwa mtume, kuja kwa sahaba, kuja kwa aliyemsikia sahaba, kuja aliyemsikia aliyemsikia sahaba, kuja kwa aliyemsikia na aliyemsikia sahaba, na kumfikia Imam al-Bukhari au kumfikia Muslim au kumfikia Tirmidhi. Na baina ya hawa watu kuna watu 5 mpaka 6, wakiwa watu 5 katika kila hadithi, wakiwa wale watu kwenye watu 5 kila hadithi, ukaweka kwenye hadithi 10, watakuwa watu wangapi? watu 50 ni watu wenye majina tofauti tofauti, mepesi na magumu. Wakiwa watu 20, hadithi 20 watakuwa watu 100. Wakiwa watu 10, yani hadithi 10, unafikiri itakuwa na watu wangapi? Majina ya watu wangapi? Wengi, sawa sawa. Kwa hiyo kwenye hadithi 100 kuna uwezekano ikawa ni majina ya nusu mji wa Tabora. Kabla ya kuisoma ile hadithi yenyewe, simnanielewa Kiswahili vizuri. Sasa wale mashehe watu wa hadithi wa Baghdadi walipotaka kujua hifadhi ya huyu imamu, Imamu al-Bukhari, wakazichukua zile hadithi 100, alafu zikachanganywa zile sanadi zake, wale majina ya wale watu wakaanza kuchanganywa, huyo anaingizwa huku, huyo anaingizwa huku, huyo anaingizwa. Kila mtu aliyepewa hadithi 10 anachukua watu wa hadithi hiyo na waingiza kwenye hadithi hii, watu wa hadithi hiyo na waingiza hadithi hii, watu wa hadithi hiyo na waingiza hadithi hii, wanawavuruga wale watu, wanawachanganya. Halafu wanakuja katika ile matini ya hadithi pia inachanganywa. Matini ya hadithi hii inapelekwa huku, ya hadithi hii inapelekwa huku. Wakakusanywa watu 10 wazuri kabisa katika watu wa hadithi. Wakagawiwa zile hadithi 100, kila mmoja hadithi zake 10. Tumefahamiana vizuri. Imamu al-Bukhari akaandaliwa majlisi maalum, kikao maalum, kwamba tunaomba kikao na wewe Imamu al-Bukhari, ukae na wanawachuoni wa hadithi wa mji huu, mji wa Baghdadi. Lakini wakaarifiwa watu katika miji ya Khurasan na miji mingine, wageni mbalimbali kuarifiwa kuja kuhudhuria katika ile hafla, ile majlisi. Kwa hiyo watu walijaa kwa wingi, wakazi wa Baghdadi, mashekhi wa Baghdadi, watu wa hadithi wa Baghdadi na watu wa Khurasani na miji mingine, wote wakajaa. Kwa hiyo hafla ikawa ni kubwa sana. Imamu al-Bukhari yuko pale, akaanza mtu mmoja katika wale watu 10, imamu unisaidia juu ya hadithi hii, akaisoma ile hadithi yake, amechanganya ile sanadi ya wale watu na amechanganya ile matini ya ile hadithi, akaisoma hadithi yake ya kwanza. Imamu al-Bukhari akamwambia, la aarifuhu, hiyo hadithi mimi siijui. Sawa. Akasoma ya pili, Imamu al-Bukhari akamwambia, pia hadithi hiyo siijui. Akasoma ya tatu, akamwambia siijui. Mpaka zikafika ngapi? Hadithi 10. Imamu al-Bukhari zote anasema sizijui. Wale ashabu al-afham, wale watu wenye fahamu, maulama, wakajua jamaa kashashtuka huyu. Huyu kaishaelewa kama hizi hadithi zimefani zimegeuzwa, au kaishaelewa kama kuna mchezo fulani umechezwa hapa. Na wale watu hohehahe wasiojua mbele pakoje na nyuma pakoje, wasema kumbe jamaa Imamu al-Bukhari ni mtu mjinga, hadithi zote hazijui, kila hadithi anayoulizwa hajui, kila hadithi anayoulizwa hajui. Wakaanza kumshusha kima chake, kwamba ameshindwa kuzijua hadithi. Tunafahamiana vizuri. Mtu wa kwanza alipomaliza, akainuka mtu wa pili, naye akaanza, na mimi nina hadithi zangu, nisaidie, zile hadithi ziko vipi? Akasoma ya kwanza, akamwambia sijui. Akaisoma ya pili, akamwambia sijui. Akamaliza zake zote 10. Akainuka mtu wa pili, wa tatu, inuka mtu wa nne, mtu wa tano, mtu wa sita, mpaka mtu wa 10. Wote hawa Imamu al-Bukhari anasemaje? Hadithi zao la aarifuhu, mimi sizijui hizo hadithi. Alipomaliza yule mtu wa 10, Imamu al-Bukhari akajua nimewamaliza watu, mbona hakuna mwingine anayenyosha mkono kama na yeye anazoza kwake. Akaanza kurudi kwa mtu wa kwanza, akamwambia, fa amma anta al-awwal, ama wewe mtu wa kwanza, hadithi yako wa kwanza uliyoisoma, ile hadithi ninavyoifahamu mimi iko hivi. akaanza kuisoma ile hadithi. Matini yake ni hivi na sanadi yake ni hii. Hawa ndio watu wake. Hadithi yako ya kwanza ni hii. Na hadithi ya pili ni hii. Na hadithi ya tatu ni hii. Akasoma zote ngapi? 10. Yule bwana akasema ndiyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Ama wewe mtu wa pili, hadithi yako uliyoisoma ya kwanza ilikuwa ni hadithi fulani. Hadithi hiyo ulivyoisoma sivyo, mimi ninavyoifahamu ni hivi. Kusoma ile hadithi yake moja, matni ya hadithi mpaka sanadi ya hadithi yake, sanadi ya hadithi mpaka matni ya hadithi, zote 10. Akawamaliza watu wangapi? Watu 10 wenye hadithi 100 ngapi? 100. Watu wakasema sasa huyu jamaa kweli ni hafi. Akazirudisha zile hadithi 100 katika sanadi zake na katika matni zake. Na wakati wale watu wanagawana, yeye hakuwepo. Mtihani huu ukimpeleka mtu tu hapa ukamtajia majina ya watu 10 wanasiasa, pia hawezi kuwajua, sio? Eh? Acha watu wa dini, hao watu pia siasa hawezi kujua. Lakini huyu alikuwa ni imamu. Na hawa ni watu ambao Allah tabaraka wa taala aliwachagua. Aliwachagua kwa ajili ya kuihifadhi dini yake na kuzihifadhi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Bukhari. Na hadithi yetu ambayo tunaianza, Imam al-Bukhari anasema haddathana Ishaq. Amesimulia hadithi hii Ishaq. Haddathana an-Nasr, haddathana an-Nadr. Ameeleza hadithi hii, ametusimulia hadithi hii an-Nadr. أخبرنا شعبة أمتونزي حديثه شعبة عن أبي جمرة كتوكك أبي جمرة سمعت زهدما ابن مضرب أنا سيما هيو أبي جمرة نلمسكية زهدما ابن مضرب قال أمسيما سمعت عمران ابن الحسين ومونا سندي حديث انتوا قوازا إسحاق انتوا بيلي النظر انتوا تاتو شعبا انتوا أن أبي جمرة انتوا تانو زهدم بن مضربي wangapi hao? 5. Alafu huyu Zahdama ndiye aliyemsikia sahaba Imran ibn Husayn. Kwa kutoka kwa Bukhari mpaka kufika kwa Imran kuna watu wangapi? Kuna watu 5. Yule sahaba ndio 6. Si umeshafahamu vizuri. Hawa watu ndio wanaoitwa sanadi. Hii ndio inaitwa sanadi. Egemea ule ile hadithi, watu ambao wametuletea hadithi hii ni fulani, fulani, fulani. Sasa mfano kama wewe mtu wa hapa mjini Tabora ukiambiwa habari hii tumeipata kutoka kwa fulani na fulani na fulani na fulani, na wale watu wa mji unawajua, yale maneno yatakuwa ya ukweli, yatakuwa ya uongo? Utasema nini ya ukweli, kwa sababu walioelezwa wote ninafaa nini? Nawajua. Sasa katika wale watu ikatokea mmoja ni dalali. Mtu ambaye maneno yake nusu ya ukweli, nusu ya uongo. Sawa eh? Mwambie huyu sio mtu wa hili jambo, hawezi kusimulia maneno ya Mtume, huyu dalali huyu. Sio katika watu wa hadithi, hafahamiki huyu katika watu wa hadithi. Nasema katika ile hadithi kuna mtu majuhuli. Majuhuli alhali. Mtu ambaye hali yake haijulikani katika watu wa hadithi. Sinaeleweka vizuri. Au anaeleza fulani halafu anamsimulia kwamba yule fulani anasema kwamba mimi nimeelezwa na shekhe wa mkoa, wakati yeye kazaliwa shekhe wa mkoa kisha kufa. Elewa vizuri. ile hadithi inaitwa munqati'u sanadi, sanadi yake imekatika, kwa sababu yule mtu pale hakukutana na yule, kamjuaje kama akasema? Kwa sababu hii dini yetu haiko kama vile dini ya Kikristo, kwamba nimemuota bwana leo kanijia kaniambia habari, alafu ukisema habari asubuhi utasema kamuota bwana bwana. Kwa bwana Kristo Yesu kamjia usiku kamwambia kuanzia leo wewe nabii. Wewe unajuaje kama Yesu yule alokuja alikuwa mweupe kama akanzu? Kwa kile mweupe anokuja kama akanzu basi Yesu. Shaelewa? Pia katika zama za tabi kulikuwa na watu wajidai wamemuona mtume. Ikawa masahaba kile Ibn Abbas waulize, ehe, yukoje? Wanake wao wamemuona mtume wanamjua. Sasa wao tuambie wamemuota mtume usingizini. Makusoko kila Mwarabu mtume waweza kuwa wamemuota Abu Jahali, wao kasema wamemuota mtume. Sasa mtu anaanza kuelezea iko hivi, iko hivi, iko hivi, iko hivi, saha. Huyo ulomuota ni mtume sana sasa. Sifahamu vizuri. Kama si ambia ulo mwote siya mtume uyo, mtume hakuwa hivyo. Kwa hiyo hawa watu sasa ndo wale ambao unaambiwa walichanganywa katika hadithi, afu Imam Bukhari akapewa mtihani, afu akaja akawaweka sawa wote katika hadithi 100. Kila hadithi kuna watu watano kutoka kwa Bukhari kumfikia sahaba, sinaelewa vizuri. Alafu yale majina yote akayaweka sawa sawa. Huu ni mtihani wa ajabu sana. Na Imam al-Bukhari akafaulu katika mtihani huo. Alafu chukulia sio kwamba anaulizwa na mtu ofisini, anaulizwa mbele ya halaiki ya watu na kila mtu anamtazama yeye. Na kuna watu wakitazama toshabadilika, au sio? Maneno yote yashapotea. Wamemtazama watu watatu kisha sahau mwanzo wapi na mwisho. Mwisho wapi, kishachanganyikiwa tayari. Kwa yale macho tu huyu kamtazama, huyu kamtazama, halafu. Lakini yeye kwa sababu ni hafidh akayanyosha maneno. Sasa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema Imran ibn Husayn amesema radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam خير امتي قرني بورا يا امه wangu ni hawa wanaoishi na mimi katika karne yao, yani watu bora katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wale walioishi na nani na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, thumma alladhina yalunhum, kisha wale watakaowafuatia hawa ambao wamezaliwa mtume kesha kufa lakini wakawadiriki walomuona nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, thumma alladhina yalunhum, kisha wale waliowafuatia hao wamezaliwa wao masahaba washakufa, katika mji hakuna sahaba hata mmoja lakini wamewaona wale walioona kitu gani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakazishuhudia ilmu za masahaba. قال عمران أسمى عمران رضي الله عنه فلا أدري ميمي سنكبكم سجوي أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة نتوما لتاجة بعد قرنياك قرن بيلي أو قرنتاك هيني لممشنغان عمران قرن بيلي أو قرن غابي قرنتاك كشمتوما قسيمة ثم إن بعدكم قوما kisha baada ya nini patakuja watu yashhaduna wala yustashhadun, wanatoa ushahidi kabla hawajaomba ushahidi. Wajua hapo, yani hujaulizwa ushajibu. Haujaomba ushahidi shafani shatoa ushahidi, kwani si usubiri ulizwe? Ulikuwepo? Oropoka tu, ulikuwepo vipi? Watakuja watu wenye tabia kama hizi kama zetu hawapo, ndio wako tele, au sio? Haya, halafu wayakununa wala yutamanun, wanafanya khiana wala si waaminifu katika amana wanazopewa. Wanafanya khiana, ni watu makhain, wala hawana uaminifu. lakini pia wayandhiruna wala yuafun, wanatoa wanaweka nadhiri na wala hawatekelezi nadhiri zao. Wamsikia mtu asema mimi niliweka nadhiri bwana huu mwaka wa 4 sasa sijatekeleza. Vipi bwana wewe na mambo yako ushafanikisha? Na wewe uliweka nadhiri, kwa nini hutatekeleza nadhiri yako? Wayadhharu fihi musimanu, na kwao patadhihiri jambo la kupenda kula na kunywa, watataka kunenepa, utadhihiri kwao unene. Manake watu wanapenda sana kula, mtu anakula kilo mbili, kilo moja na robo, kilo moja peke yake, mkate mzima doki abalize kile ni mkate. Wewe tumbo gani bwana wewe? Chupa la chai zima. Mtu anakula meza imechafuka na anamaliza vyakula. Wayadhharu fihi musiman, utadhihiri kwao kupenda kunenepa tu. Maanake kunenepa kunatokana na kula na kunywa. Mtu anakula sana, mtu anakunywa sana, asubuhi ameamka anakula, saa 4 anakula, saa 6 anakula, saa 7 anakula, kila saa mtu anatafuna tu, anatafuna tu. Mara ona mtu anapumka huyo kavimba, asema wewe mtu gani, nimeweka mbolea gani wewe kwenye mwili wako? Na ukishakuwa unakula sana pia usomaji wako utakuwa dhaifu, au sio? Sababu utakuwa unalala sana, kilala wa koroma tu mwili ushakuwa mkubwa kwa sababu ya kula. Sasa watu watadhihiri hawa wenye kupenda kula sana. Na katika jamii yetu wanaopenda kula ni watu gani? Watu wa bid'a wapenda sana kula kuliko watu wa sunna, usio? Wakisikia kuna hitima huku wanakula, hitima nyingine wanakula, hitima nyingine wanakula, hitima nyingine wanakula. Na ukiwanyima chakula ugomvi. Tena ugomvi hauna kesi ya kuamua. Ugomvi mkubwa kabisa. Haya ni matatizo. Kwa hiyo hadithi yetu ambayo katusimulia Imam al-Bukhari ni hadithi inatuonyesha kwamba karne bora katika umma huu ya watu waliokuwa bora kuliko wengine ni karne ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, halafu karne ya masahaba, halafu karne ya tabi. Hawa ndio wanaitwa qurunul mufaddala, watu wa karne tatu. Na baadhi ya ahlul ilmi wamehesabu miaka 100, yani mia ya kwanza ikaitwa karne, mia ya pili ikaitwa kafili, mia ya tatu ikaitwa karne ya ngapi? Karne ya tatu. Ikiwa utazihesabu karne kwa miaka 100, manake Imamu al-Bukhari amezaliwa karne ya ngapi? Karne ya pili kuja karne ya ngapi? Ya tatu. Kwa sababu Imamu al-Bukhari amefariki mwaka 256. Imamu al-Bukhari amefariki mwaka 250 ngapi? 56. Manake katikati ya karne ya pili kwenda karne ya tatu. Simeleka vizuri. Tayeb. Na umeona katika hadithi baina ya Imamu al-Bukhari na Imran ibn Husayn kuna watu wangapi? Watu watano. Huyu kapata habari kwa mwalimu wake yule, na yule kapata habari kwa mwalimu wake yule, na yule kapata habari kwa mwalimu wake yule, kuonyesha kwamba masahaba walikuwa katika karne bora sana, karne ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fahadha alhadithu, hadithi hii tumeisoma, ikhbaru min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni habari ambayo imesimuliwa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bihali al-umma, ikielezea hali ya umma, umma wa Muhammad, yatadammanu tawjihan wa ta'sila, imekusanya hadithi hii maelekezo na mtazamo uliokuwa sahihi. wa huwa na mtazamo wenyewe ni kwamba anna dina yufahamu bifahmi ahli al-qurun al-ula al-mufaddala, dini hii inafahamika kwa ufahamu waliofahamu wale watu walioishi katika zile karne za mwanzo bora. Simeleka vizuri, dini hii ya Kiislamu inafahamika kwa ufahamu ambao wafahamu wale waliokuwa katika zile karne bora. Kama wale hawakulijua jambo, wewe wa karne ya 20 ndio utakuja kulijua? Itawezekana? Hivi ufahamu aliofahamu Imran ibn Husaini utakuwa sawa na ufahamu aliofahamu shekhe wetu? Nani kamfahamu mtume kati ya hawa wawili? Huyu sahaba kamfahamu zaidi, sawa sawa. Wadhalika liannahum khairul umma, na hili ni kwamba hawa ni watu waliobora katika umma huu. Fahum a'lamu an-nasi bi dinillah, hivyo wao ni wajuzi zaidi wa watu katika kuijua dini ya Allah. Hawa wanaijua dini zaidi kuliko watu wengine. Wahum akhyaru an-nasi ala dinillah, na wao ndio watu wenye wivu zaidi katika hii dini kuliko watu wengine. Yaani wewe huwezi kusema kwamba una hamasa ya dini kuliko ni hawa, haiwezekani. Wahum aqahu quluban, na hawa ndio watambuzi wa nyoyo. Wa aqrabu ila ahadi an-nubuwa, na ndio waliokuwa katika karibu sana na zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bil idafati ila annahum, kwa kuongezea ni kwamba watu hawa a'lamu an-nasi bilisani al-arabi, ni wajuzi wa lugha ya Kiarabu kuliko wengine. Sawa sawa. Hivi mnyamwezi wa hapa mjini atakuwa sawa sawa lugha yake ya kinyamwezi na mnyamwezi wa shamba? Huyu si atakuwa kinyamwezi chake kinachanganya changanya na umjini mjini eh? Lakini yule mwenyewe msukuma akiongea kile kisukuma cha ndani. Wewe mtoto wa mjini ukiongea kisukuma, kwambie wewe unajua kisukuma wewe, mbona ulimi wako mwepesi kama wa mwanamke? Maana ulimi wa msukuma akiongea wasikia anapozikaza zile herufi zile, au sio? Kwa hivyo hawa Waarabu waliokuwa na mtume wa Arabu wa mwanzo wanajua ufasaha wa lugha ya Kiarabu zaidi kuliko Waarabu wengine. Wa muradi shari, na wanajua muradi na makusudio ya sheria. Kullu dhalika, yote haya yalzamu minhu, yanalazimu katika jambo hili la dini. Anna alhaqqa ma kanu alayhi, kwamba haki ni ile waliokuwa nayo wale, haki ni ile waliokuwa nayo wale. Wa anna alkhaira walfauza fi ittiba'ihim, na khairi na kufaulu ni katika kuwafuata wao katika ile haki waliokuwa nayo. Wa sharra wadhalala fi ijtinabi ma kanu alayhi, na shari uovu na upotovu mkubwa ni katika kujitenga na yale waliokuwa nayo. Vile walipokuwa masahaba na tabi'i, wewe ukawa kinyume na walipokuwa wao. Hapa tumeyafahamu maelezo juu ya hadithi hii, yameeleweka vizuri. Ukirudi nyuma unakuwa umepewa mizani ya mambo ya dini yako. Hili jambo tunalogombania mimi na wewe kakaangu, ni dini au sio dini? Jawabu lake linakuwa nini? Ni dini. Sawa sawa. Hivi dini iliyokuwa bora ni ile ambayo tulimkuta babu wanaifanya, au ni ile wanaoifanya wale waliokuwa na mtume? Dini bora na sahihi itakuwa ni ipi? Ile aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake, na matabi'i wakajifunza kutoka kwa masahaba, na tabi'i tabi'ina wakajifunza kutoka kwa tabi'i. Sawa sawa. Hiyo ndio dini iliyokuwa bora. Sasa kama mambo ya dini hawakuyafanya wale, hivi wanaweza wakayajua wasiokuwa wale hapo ikawa dini? Jawabu la, haiwezekani mambo kama haya. Kwa hiyo huu ni uelewa sahihi na ufahamu wa hadithi ambayo katusimulia Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba mtukufu Imran ibn Husayn. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله أنا سمع الإمام اللالكائي رحمه الله أنا سمع الحمد لله سبحانه نشكراني نزاك الله الذي أكمل لهذه الطائفة أمباي amekamilisha kwa kundi hili sihama al-islam kupata fungu la uislamu. Siham ni fungu la mirathi. Ukirejea nyuma mtakumbuka tuliona kwamba wale watu wanaowachukia masahaba hawana fungu katika mali ya ngawira. Sawa sawa, ile mali ya ngawira inayopatikana katika jihadi ambayo kuna fungu la Allah, kuna fungu la mtume na kuna fungu la Waislamu, wale wanaowatusi masahaba hawana nini? Hawana fungu, kwa sababu aya imewataja walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sasa hawa wanaowatusi, hawa waliowatangulia katika imani, hawana fungu. Umeelewa maana ya siham? Fungu la mirathi. Umeshaelewa? Tayib. Washarafahum bijawami'i hadhihi al-aqsam. Na Allah akawapa sharaf, tuzo, kwa mkusanyiko wa migawanyo hii. Wamayazahum min jami'i al-anam. Na akawapambanua kuna kwa watu wote wakawa wao wanafahamika zaidi kuliko wengine. Haithu a'azzahum Allahu bidinihi, pale ambapo Allah amewapa nguvu kwa dini yake wakawa wao ni watu ambao wameshikamana na dini kuliko wengine. Warafa'ahum bikitabi, lakini pia Allah akawainua kuwa wao ni watu ambao wameshikamana na kitabu cha Allah, yani wameshikamana na Qur'ani. Wa a'la dhikrihim bi sunnatihi, lakini pia Allah akanyanyua utajo wao wakawa ni watu wanatajwa sana kwa sababu ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hadahum ila tariqatihi, na Allah akaongoza katika njia yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tariqati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, njia ya Allah ambayo ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahiya at-ta'ifatu al-mansura, kundi lenyewe ni kundi gani? Linaitwa at-ta'ifatu al-mansura, kundi ambalo limeahidiwa nusura na Allah. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haq, kama tulivyosoma katika hadithi za nyuma. Wal firqatu an-najiya, na ndio kundi ambalo limesalimika pale aliposema mtume kulluha fin nari illa wahida. Qila man hiya ya Rasulullah, qala humma ana alayhi wa ashabi. Kwa hiyo hawa ni firqatu najia, ni kundi ambalo limesalimika na kupotea, lakini pia limesalimika na adhabu ya moto. Wal isbatu alhadia, na ndio poti ambalo limeongoka. Wal jama'atu aladila, na ndio jamaa, kundi lenye uadilifu. Almutamassikatu bi sunna, kundi ambalo limeshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. والتي لا تريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا, نروني kundi ambalo halitaki kwa mtume wapewe badala nyingine, kwamba wamwache mtume wamshike sharifu. Hawakubali ukiwabadilishia yote sio kwa mtume, hawakubali. Mnaelewa vizuri? ولا عن قوله تبديلا, wala hawakubali kuna kwa kauli za mtume kubadilishwa. hawakubali. Usiwabadilishie kauli ya mtume ukawapa kauli ya mtu mwingine, hawakubali. Wala an sunnatihi tahwila, wala hawakubali kugeuza sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala yutnihim anha taqallubu al-a'sari waz-zamani, wala hawasifiwi watu hawa kwa kubadilika zile zama na nyakati, kwamba kama vile wanapowatusi baadhi ya watu wanawaita salafia jadida, alafu kuna salafia kadima, wao sifa zao hazibadiliki kwa kubadilika nyakati, wako vile vile tangu waliposhikamana na njia ya mtume, hivyo hivyo ndivyo walivyo. ولا يلويهم عن سم عن سم عن سمتها تغير الإدفان ولا هي وبكيران على ما ياو كوكبديلكا زمان نمتوكيو كم بقتوكيو فلاني وتكواني واتو ونمنا فلاني نقتوكيو فلاني وتكواني واتو ونمنا فلاني هبانا ووفيلا ولفقوة تنغوانزو وكهيبو هيبو hawabadiliki. Wala yasrifuhum an samtaha ibtida'un man kada al-islam man kada al-islama liyasuddu an sabilillah, wala haiwabadilishi alama yao kunakokuzuliwa kwa wale wanaokusudia kuharibu Uislamu kwa lengo la kuwazuia watu katika njia ya Allah. Wabighiha iwaja, na wakawa wanazipindisha njia zake, labda na wao watakuja kubadilika wakawa ni watu wanafata mkumbo. Hapana, wewe ukipinda wanakuacha, na kupinda kwao wanabaki wenyewe wamenyooka. Sawa vizuri, sema shekhi hapa umepinda, hatukai na wewe mpaka ukae kwenye njia sawa sawa. Haki haikupati wewe, wewe lazima uipate haki namna ilivyo. Tunafahamiana vizuri. Wayasrifu an turqiha jadalan walijaja, wala haiwaondoi katika njia mijadala na maneno ya mabishano. Dhanna minhu kadhiban wa takhminan batilan annahu yutfi'u nur Allah, maneno ambayo anadhani yule mrongo anayetengeneza hayo maneno, na yule ambaye anafanya kuleta maneno ya uzushi na maneno ya batili, kwamba anafikiria kwamba kwa yale maneno yake anaweza kuizima nuru ya Allah tabaraka wa taala. Wallahu mutimmu nurihi, na Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake. Wala ukariha alkafirun, hata kama watakasirika na kuchukia makafiri. Haya ni maneno yanapatikana kwenye kitabu Sharh al-I'tiqad Ahl as-Sunnah juzu ya kwanza sahifa ya 22. Maneno ya Imam al-Lalakai rahimahullah. Wa yaqulu Abu Uthman as-Sabuni fi 'aqidat ahli al-hadith ashab al-hadith. Na pia anasema Imam Abu Uthman as-Sabuni katika kitabu aqidatu ashabi alhadithi, wayaatakiduna, na hawa watu wa ahlu sunna wanaitakidi, bin nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wabi ashabi, na kwa masahaba zake mtume, alladhina hum kanujumi, ambao wao ni kama nyota, bi ayihim ihtadaw ihtadaw, kwa yoyote ukimwitiliza basi utaongoka. Wa kama kana an-nabiyyu yaqulu fihim, na kama alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kuhusiana na masahaba, wa ya'taqiduna bis-salaf as-salih, na wanaitakidi kwa salafu salih, ambao salafu salih maana yake ni nini? Wema waliotangulia. Salafu salih maana yake ni nini? Wema waliotangulia. Min a'immati dini, katika viongozi wa dini. Wa ulamai ilmuslimina, na wanawachuoni wa Kiislamu. ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين نواو ونشكمانا نيالي أمبايو كانوا به ولكوا هوا وما وليوتنغوليا na hawa viongozi wa dini na wanawachuoni wa Kiislamu wameshikamana nayo mutamassikina min ad-dini wameshikamana na dini wal haqqi al-mubin na haqqi ya wazi. Haya ni maneno katika kitabu Aqidatu Ashab al-Hadithi katika sahifa ya 99. Hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa. ويقول الإمام محمد بن الحسين الآجوري أسمى الإمام محمد بن الحسين الآجوري الآجوري أسمى رحمه الله علامة من أراد الله عز وجل به خيرا علامة يقول يا أمباي الله نمتك يا خيري علامة ياكي يكم جوا متو أمباي Allah amemtakia kheri suluku hadha tariqa, ni kuipita hii njia. Njia gani? Tariqa tussalaf, njia ya wema waliotangulia. Njia yenyewe ikoje? Kitabu Allahi azza wa jalla, ni njia iliyosimama kwenye kitabu cha Allah mwenye nguvu na utukufu, wa sunan رسول الله صلى الله عليه وسلم نمونيندو ومتم محمد صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم نمونيندو ومصحابة ومتم الله ورضيه ومن تبعهم بإحسان نوال ولي وفتي مصحابة فويمة رحمة الله تعالى عليهم رحمة الله ليتكسيك زوجه ياه وما كان عليه أئمة المسلمين نيال وليقوانايو مايمام بيونغوز ووالسلام في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء كتك كلا مجي مفاك وليوامش وليقوانايو كتك ونواتووني مثل الأوزاعي مفان الإمام المحدث في عصره إمام الأوزاعي وسفيان الثوري نإمام سفيان الثوري ومالك بن أنس نإمام مالك بن أنس والشافعي نإمام الشافعي وأحمد بن حنبل نإمام أحمد بن حنبل والقاسم بن سلام نإمام قاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم نوال وليقوة كتكنفان وانجية يهاوى ومجانبة كل مذهب نوكاو مجتنغ نكيل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء مذهب أمبايو هوا قوانايو هاوى ونواتووني كل مذهب يا أهل السنة والجماعة لمذهب كتوك قمتم محمد صلى الله عليه وسلم ستوى سيما يلي أمبايو هوا قوانايو هاوى نسيسة فانين hatu yafanya yale ambayo waliyafanya na sisi tafanya tafanya kadri ya faa kadri ya uwezo wetu. Hatuwezi kuwa na ucha Mungu kama alikuwa nao Imamu Shafi, lakini tujifananisha na nani? Na Imamu Shafi. Sawa sawa. Hatuwezi kuwa kama vile Imamu Ahmad ibn Hanbal, lakini tunafuata njia aliyokuwa nayo Imamu Ahmad ibn Hanbal. Hatuwezi kuwa kama alipokuwa Abu Bakr Siddiq na Umar ibn Khattab, lakini vile walipokuwa wao na sisi tunafanya nini? Tunakuwa wao. Walioyafanya na sisi tunafanya nini? Tunafanya. Walioyaacha tunaacha. Na huo ndio ugomvi wetu na wazee wetu. Sema sisi hatupigi madufu kwa sababu walitangulia wanaume hawakupiga madufu. Sioona walipiga madufu walikuwa kina Aisha. Kwa hiyo wanawake watapiga madufu na wanaume hawapigi madufu. Sawa sawa. Tunaona kwamba hao waliotangulia walikuwa hawana tabia za kuimba imba. Ni sisi wanaume hatuimbi imba, wanaimba wanawake. Mnanielewa Kiswahili? Lakini hawa waliotutangulia, nani kati yao mlisikia kamfanyia kitu mababaki? Wao kufanya na sisi hatufanyi. Hawa ndio Ahlusunnah wal Jamaa. manake yale waloyafanya wale na wao wanafanya nini? Wanayafanya. Na yale waloyaacha na wao wanayaacha. Haya ni maneno yametajwa na Imam al-Ajuri katika kitabu Ash-Sharia. Tumalizie na maneno ya Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anami Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani رحمه الله تعالى. أنا سامع شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا نهيب نبينيب إذا تدبر المؤمن أتكفزنكتيا مؤمن العليم من يوجوز سائر مقالات الفلاسفة maneno yote wanayozungumza watu wa falsafa wa ghairihim min al-umami na miongoni mwao katika umma alati fiha dalalun wa kufurun umma ambazo zimepotea zina upotovu na ukafiri wajada al-qur'ana was-sunnata atakuta qur'ani na sunna kashifaini li ahwalihim Qur'an na sunna zilishafumbua na kuziacha wazi hali zao mubayyinina lihaqqihim Qur'an na sunna zimeshabainisha haki zao mumayyizina baina alhaqqi baina haqqi dhalika wa batilihi Qur'an na sunna zimeshabainisha kupambanua baina ya haqqi na batili yake والصحابة نما صحابة ومتومي كانوا أعلم الخلق بذلك ولكواني وجوزي وفيومي وهيلو حكونا واتي ولكواني وجوزي كما وكيجوا حقي كما مصحابة كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين كما مابوا ولكوا مصحابة نواتي وليوم ثبوت زايدي كتك كفمانا مكفيرنا ونافقين كما قال في عبد الله بن مسعود كما في ذلك وزنبومزا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكسيما من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات يوتي أمباي أنا تكف إجليزا من اللبورة بس إجليزي قوالي وليكوفا وكتكف إجليزا من اللبزوري uingilize kwa wale waliofani waliokufa kwa nini fa innal hayya kwa sababu yule aliye hai ambaye hajafa la tu'manu alayhi alfitnatu hajasalimika na kufitimika na dunia zaweza zikamtembelea fulusi akabadilika ah Abu Musa wewe la hawla wala quwwata illa Sasa wao utakapojiweka mtu wa kuwaingiliza watu waliokuwa hai taharibikiwa kwa sababu hao waliokuwa hai hawasalimiki. Angalia watu waliokuwa wamemuingiliza Al-Hajuri. Alipofitinika Yahya Al-Hajuri na wao wakafariki. Tukafitinika kila wakirudishwa hawataki. Kila wakirudishwa hawataki na wengineo katika watu waliofitinika. Kwa hivyo watu waliokuwa hai we usijengi mazoea ya kuwaigiliza wao waigilize waliokufa na kuna baadhi ya watu wanasema hawa masalafi ni wafuasi wa Albani Ibn Taymiyyah Ibn Baz Mukbil sijui na nani jamani sisi wafuasi wa mtume sielewa vizuri na baadhi ya watu wanawakashifu masalafi ahlu sunna kwa kusema hawa ni wafuasi wa Rabi'i al-Madkhali Sheikh Rabi bado yuko hai. Sawa. Hajasalimika huyu mpaka afe. Simeleweka vizuri. Sasa watu wasijenge mazoea ya kuigiliza kwa walio hai. Ukitaka kuigiliza, igiliza kwa walio fariki. Waliokushakufa. Ulaika ashabu Muhammadin. Unapoambiwa uigilize kwa waliokufa, haimaanishi umuigilize babu yako. wala umuijilize sharifu wako aliyokufa mwaka juzi, wala umuijilize imamu wako wa msikiti, hapana. Ulaika ashabu Muhammadin, wale watakuwa waijilize wewe masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini waijilize wao? Kanu abarra hadhihi al-ummata quluba, walikuwa ndio watu wema wenye nyoyo njema katika umma huu kuliko wengine. Wa a'maqaha ilman, na ndio walikuwa na elimu kubwa kuliko watu wengine. Wa aqallaha takallufan, na ndio walikuwa na matumizi madogo kuliko watu wengine. Watu wengine matumizi yao kupatia bajeti ya mwaka utakimbia wewe, au sio? Lakini masahaba bajeti yao kidogo sana, kijipande cha mkate na glasi ya maji, siku imekwisha, tende tatu mbili, maisha yamekwenda. Hapo walikuwa sio watu wana taklifi kwamba mkipika nyinyi vyakula mpaka vinalala siku tatu, mwisho wake vinakaa kwenye friji mpaka vinachacha. Walikuwa sio watu wenye matumizi ya fujo, sawa sawa. Walikuwa taklifi yao ni kidogo sana. Lakini pia qaumun, ni watu ambao ikhtarahumullahu, Allah aliwachagua, lisuhbati nabiyihi, ili wawe masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa iqamati dinihi, na waje kuisimamisha hii dini ya Allah. Mtume amefanya da'wa miaka mingapi? Maka miaka 13 na Madina miaka mingapi? 10, jumla miaka 23. Hebu angalie da'wa ya mtume mpaka leo iko hali. Alipokufa mtume, walioibeba da'wa hii ni kina nani? Masahaba zake. Amana hii, mnafikiri masahaba wangekuwa kama sisi tuuliza posho, hii dini ingefika kwetu eh? Kwamba sahaba akipelekwa Basra amuulize amiri muuminina, walipa ngapi? Posho yangu itakuwa ngapi kwa mwezi? Ulikuwa wanaenda tu. Wewe utakwenda Basra ukafundisha watu dini, wewe utakwenda Kufa ukafundisha watu dini, wewe utakwenda Taifa, wewe utakwenda wapi, wewe utakwenda wapi, wapelekwa tu. Na yule akifika ajue hii kazi yangu ndo kazi ya mtume. Au alikuwa atembele masufuria kama madarueshi? Ulikuwa unakaa unafundisha watu, kila muda ukimtafuta utampata tu, kila muda ukimtafuta utampata, na atakusomesha, wala hakukasiriki, na wala hakwambii bana kila mwezi itabidi ulete shilingi 2500. Wewe soma tu, soma tu, soma tu. Mnafikiri kama wale tungekuwa tumechaguliwa sisi tukapelekwa pale ingekuwaje? Singekuwa balaa? Mimi nitakaa na mwanambu hapa kunyie, mmekaa kwenye feni huko, itawezekana vipi bwana? Mimi siendi huko mpaka mlipe gari ya kutembelea, nyumba nzuri ya kulala ya kondishoni katika msikiti, mabusati ya kupendeza, au sio? Maji ya chupa kile nitakapotoa darsa. Dini singe kwenda. Lakini hao walikuwa ni watu ambao pia wakiletewa yale masurufu yao ya baitili mali, kwamba bwana fungu lako la matumizi hili hapa, ndo kwanza wanalijawa, mbona pesa nyingi sana hizi, peleka kwa fulani, mpe fulani, mpe fulani, mpe fulani, mpe fulani, mpaka na wenyewe wakawa wanahesabiwa ni katika maskini wa mjini. Yaani ukihesabu malofa pale mjini na wale walimzao pia unawakuta. Haya maisha nani atakubali? Shekhe akakubali kwamba eti nikijafungwa hapa yeye wa mwisho kupata eh? Bali watu wanapinduka kila siku kwa mikate, tuna pizza. Juzi mashia wamegawa mamilioni ya fedha na kudhamini vikao vya mashehe. Unafikiri kuna shehe atafungua mdomo kumzungumza kama shia afai? Utamzungumza, ushakunywa soda yake, umekula sambusa, utazungumza nini wewe? Ushakuisha tayari. Sasa wale masahaba dini yao ndio ilikuwa na thamani kubwa sana, na walihisi yale majukumu ya mtume ni majukumu yao wao. Na wewe urudi kwenu, umeelewa? Usikie wewe, urudi wapi? Kwenu. Kuna umeme, rudi. Hakuna umeme, rudi, ndio kwenu kule. Waliundiru qaumahum idha raja'u ilayhi. Eh. Songa ngani Tabora tu hapa. Hapa sio kwenu. Wewe rudi kwenu huko. na wale wa Tabora warudi kwao au sio? Lakini ikitokea dharura sasa, kama akatabora hakuna mtu wa kusema, basi wewe baki useme, akipatikana na wewe ndio karudi kwenu, au sio? Mwanzo mbona mtume akurudi Maka? Eh? Mtume akurudi Maka, lakini alipeleka watu, au sio? Na wewe peleka watu kwenu kama una uwezo huo. Peleka watu kwenu, sio unakaa tu unakula kuku Dar es Salaam, alafu kutabora kwa mwana mbu tu. Hapo sema kwetu bwana, kwenu wapi bwana? Nenda kwenu kafanye kazi. Kama una elimu kafundishe, kama una pesa kasaidie, au sio hivyo? Si ndio dini nakwenda? Eh. Toa mchango mkubwa. Sasa masahaba hawa walikuwa ni watu ambao Allah kawachagua kwa ajili ya kuisimamia hii dini. Fa'arifu lahum haqqahum. Basi ijue haki yao, wana haki gani? Hivi haki ya masahaba ni kuwatukana? Kama unapotukana na mashia, watamastaku bihadihim, na mshikamane na mwenendo waliokuwa nao, mwongozo wao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu wao walikuwa katika njia iliyonyooka. Haya ni maneno ya nani? Ya Abdullah bin Mas'ud, na sahaba. Lakini kwa sababu bado yuko hai, anaambia watu simuangalie yeye, waangalie waliokufa. Simuelewa vizuri. Kwa sababu yeye mwenyewe yuko hai. Isije kangangana kumwangalia yeye. Halafu akaja kukosea. Kama akakosea na mimi nakosea. Kama kuna baadhi ya watu wajiita mashafi na wengine ni masufi. Anasema, shafi akiingia motoni mimi nitaingia naye. Unafikiria motoni ni gerezani? Kwamba akiingia nayo utaingia naye. Shafi mwenyewe amekufa analia. Afikiria mwenendo ana hali gani mbele ya Allah. Hategemei ya ilmu yake wala ucha Mungu wake, hategemea rehema za Allah. Afu wewe umtegemea Shafi, wewe una akili gani wewe? Tufahamiane vizuri. Asema fa akhbara anhum bikamali albirri qulubi Abdullah bin Mas'ud, akazungumzia masahaba kwamba ni watu nyoyo zao zimekamilika, ma'kamali umqi alilmi, pamoja na ukamilifu wa upeo wa hali ya juu ya elimu. Masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa hadha qalilun fil mutaakhirina, na hili ni haya yalozungumzwa hapa ya hawa masahaba ni machache sana, ukiwaangalia walokuja baada ya masahaba ni wachache tuwapata na sifa kama hizi. Na kila unapoendelea kuendelea kurudi nyuma, ndivyo zinavyoendelea kupotea mpaka kuja kufikia katika zama zetu hamna kitu. Tunafahamiana vizuri. Ila an qala, mpaka ikafikia hatua akasema Sheikhul Islam, fadalla alkitabu wa sunnatu, zikajulisha kitabu Qur'ani na sunna, ala anna Allah yuti, kwamba Allah anawapa atibaa hadha rasul, wafuasi wa mtume huyu, min fadlihi, kuna kwa fadla zake, ma lam yutihi li ahli alkitabaini qablahum, yale ambayo hajawapa wale waliopewa kitabu kabla yao, mayahudi na manasara, wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanapewa na Allah katika fadla zake mambo ambayo hawakupewa mayahudi na manasara. Thumma qala, kisha akasema, wa min al-ma'lumi, na katika mambo yanapofahamika, anna ahla al-hadithi wa sunna, watu walioshikamana na hadithi za mtume na mwenendo wake, akhasu bir-rasuli, ndio watu hasa katika kumfuata mtume, wa atba'ihi, na wafuasi bora wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, watu wa hadithi ndio watu wa mtume. Falahum min fadli llahi wa takhsisihi, wao kuna kufadla za Allah na kuhusishwa kwao na Allah, iyahum bil ilmi, wamehusishwa watu hawa na elimu, wal hilmi, na upole, wa tad'ifi al ajri, na kuwa na malipo makubwa zaidi, ma laysa li ghayrihi, malipo ambayo hayana kwa watu wengine, kama qala ba'du salafi, kama walivyosema baadhi ya wema waliotangulia. Wanasemaje? Ahlu sunnati fil islami ka ahli islami fil milali, أهل السنة في الإسلام أهل السنة في الإسلام وتوسنة كتكو إسلام إذا ما زيت ولي وتوسنة كتكو إسلام كأهل الإسلام في الملل نكما فيلي ولي وإسلام كتكو إسلام زلزو في تزمان تفهمنا بزول كوتاونا كما أهل السنة نواتشاتي na ahlu sunna ni watu ambao wameshikamana na mwenendo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tutaishia hapa katika maneno haya ambayo yanapatikana katika majumua ifatawa juzu ya 4 katika sahifa ya 100 au ukurasa wa 137 mpaka 140 maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tutakuja kuanzia katika ibara wa qala aidan Sheikh al-Islam thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaa'a اتباع الآثار رسول الله باطنا وظاهرا. تقول يا كوان زيها كويبو بعدو شيخ ينديليه كتوانيش يقوان با أهل السنة والجماعة نا هتوى أنباج زمبتية منهجه منهج السلفي zama zake hazibadiliki, watu wake hawabadiliki, njia yao haibadiliki, vile vile walipokuwa na Imam al-Bukhari na sisi hivyo hivyo. Tunamuomba Allah atuthibitishe katika dini hii na katika manhaji hii na atujalie mwisho mwema na awaongoze Waislamu wote, awajalie mapenzi ya kuipenda da'wa tusalafia na kushikamana na manhaji salafi na kuyaacha yale walionayo katika yale walioyazoea, na awasamehe wazazi wetu waliotangulia katika akhira, ajalie makaburi yao yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo, na wala asijalie makaburi yao yakawa ni mashimo katika mashimo ya moto. Nasi aturehemu pale ambapo tutakapokwenda walipokwenda wazee wetu. Wa sallallahu wa sallim وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كما كنا سؤال كنا كنا سؤال نعم.